Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. És az Asztal Társaság, a mikrofonnál Nagy Istok Tibor, üdvözlet mindenkinek. Hát én most így megtúrtam a netet, és azt láttam, hogy a Google a Motorola Mobility mobilgyártó céget megveszi. Szóval már megint valami nagy dobásra készül, vagy már meg is dobta magát a Google, ugye a YouTube után, 12 milliárd dollárért. Ti hogy álltok ehhez a kérdéshez? Hát szerintem az Android most még erősebb lesz. És én arra számítok, hogy ezek a tyúkudvarbeli veszekedések, itt az Apple meg az Android között, ezek föl fognak erősödni, de mindenestre egy erősödés tapasztalható majd itt. Én arra szavazok, hogy szabadalmi portfóliót vett elsősorban. Szólalt meg a jogász? Én szerintem azért nagyon sok aspektusa van ennek a dolognak. Egyrészt a szabadalmi portfólió az mindenféleképpen egy olyan nyomóserv, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy a Motorola volt az első mobiltelefongyártó. Tehát nagy valószínűséggel a jelen pillanatban a kezébe levő 17 ezer szabadalom között nem kevés olyan van, amivel vissza tudna lőni bárkinek. Ugyanis ez rádiókommunikációs szabadalmak és egyéb dolgok, amiket nagy valószínűséggel használnak a többiek is. Ha valaki ettől fogva nekiesik a Google-nek, akkor gyakorlatilag az is megtörtént, jó van öreg, én akkor nem licenszelem neked, vagy olyan áron, hogy a fal adja a másikat. Ezek lehetnek alaptechnológiák, amik egyszerűen megkerülhetetlenek a mai világban. Oké, András, de akkor miért nem volt olyan nagyon-nagyon erős eddig a Motorola? Mert a szabadalmat azt nem értékesítik, és az egy üzleti döntés kérdése, hogy te mire használod. Használhatod offenzív módon a szabadalmaidat, és használhatod defenzív módon is a szabadalmaidat. Gondolom, ők azt a logikát követik, amit szerintem nagy valószínűséggel a Google is fog követni. Ha valakik nekiesik, akkor előhúzza a nehéz tüzérséget, és azt mondja, hogy jó van öreg, te pedig a GSM modulációs szabadalmamat használod, gyártsál valami másmilyen telefont, és akkor mehetsz ahova akarsz. Igen, de én még továbbra sem értem azt, hogy miért akart majdnem tönkremenni teljesen az egész Motorola úgy, ahogy van, és azt hiszem, hogy a Droidnak hívták azt a márkát, azt a modellt, amivel kijött, és ez kihúzta őket a csávából. Hát tehát az egész, az összes szabadalmával együtt bedőlt volna. Hát én azért ezt nem mondanám, ugyanis nem a mobiltelefon az egyedüli dolog, ami benne van ebbe a mobility üzletákba, ugyanis szerintem Magyarországon is nagyon sok mindenki találkozott például az egyéb hálózati eszközeivel, ugye az otthoni kábelmodemes egységek nagyon erősek egyébként a set-top boxokban is. Talán van olyan magyar szolgáltató, amelyik az ő egységeit használja, de Amerikában egyértelműen piacvezetőek. Hát és ezen ne felejtsük el, hogy az Apple-nek az első processzora, a jó kis Motorola processzor, ugye mi még a műegyetemen azt tanultuk, az Intel még sehol nem volt, de lehet, hogy az már régen túlléptek. De ez mondjuk nem a mobility üzletákhoz tartozik. Tehát azért van ennek egy másik része is, amit egyelőre most itt a nagy porfelhő miatt nem nagyon lát egyébként a sajtóba nyilatkozó elemzőknek a jó része. Én azt mondom, hogy igen, a portfólió az egy erős valami, azt is meg kell nézni, hogy kik tartoznak abba az Open Handset Alliance-be, tehát a nyílt kézikütyük vagy mobiltelefonoknak a szövetségébe, akikkel ugye a Google partner az Android operációs rendszerben, benne van a HTC, a Samsung, az Asus, és még itt sorolhatjuk tovább 84 cég, de azért ezek azok, amelyek meghatározóak. Mondjuk és nem utolsósorban Motorola is. Akik nincsenek benne, ugye a Nokia nem volt benne, a Microsoft nem volt benne, és az Apple nem volt benne. Gyakorlatilag azok, amelyek folyamatosan támadják az Android. Tehát akkor mégiscsak igaz ez, hogy erősebb és egységesebb lesz az Android platform. Így van. Tehát én azt mondom, hogy ha innentől fogva valaki betámadja, azért a Google az mégiscsak egy súlyával is, méretével is, tőkéjével is egy olyan cég, amelyik megengedhet magának például, hogy olyan perekbe menjen bele, amit lehet, hogy mondjuk egy Motorola Mobility méretű cég nem vállalt volna föl. Tehát ő biztos, hogy perenkívüli megegyezésre törekszik, mint mások is mindig perenkívüli megegyezésre törekszenek ilyen esetben, de most egy olyan szereplővel kerülnek szembe ezek a másik óriások, akikkel hát nehéz lesz majd mit kezdeni. Na lesz még ilyenről és hasonló jogi témáról is szó. Kódháború, Keleti Artur elmondja, igaz-e, hogy Kína kémkedik a félvilág után. Új hackerfaj, a visszajáró kínai adatvámpír. Táblagépek egymás ellen, az európai jogi háborúról Tudás Ágnes számol be, aztán Kovács Tücsi Mihálytól megtudhatjuk, hogy okozhatnak-e telekommunikációs katasztrófát a napkitörései. Borek Andrástól a szárnyaló nyílt forráskódú backup üzletről hallhatunk, majd játék a betűkkel és számokkal az info szótárban a Lead Speak. Mitől elit egy olyan írásmód, ami érthetetlen? Végül a Firefox böngésző 6-os változatának újdonságait foglalja nekünk össze Spányik Balázs. Az 5-ös után 6 héttel megjelent a Firefox 6. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Net időkben. Lehet, hogy először kellett volna a csapatot bemutatni, de akkor most mutatjuk be a csapatot. A nyílt forráskód szakértője, Borek András. Jó estét! Aztán van nekünk jogász hölgyünk is, Dudás Ágnes. Jó estét kívánok! 13 éve jelentkező infoszótárova tulajdonosa, nyelvész és apuka, Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Nagy testvér szakértőnk, aki civilben a Galaktika magazin tudományos szerkesztője, Kovács Tücsi Mihály. Ahogy Poplacsek. Az Asztaltársaság biztonsági őre és az informatikai biztonság napjának főszervezője, Keleti Artúr. Jó estét kívánok! És ha nem tudta kiadni a mai napot, bár próbálta, a PC Tip rovatunk aktív programozója Spányik Balázs. Szép jó estét! Én pedig Nagy Istók Tibor, és az, ami a legfontosabb, hogy a Netidők blogtársaságot meg lehet találni továbbra is a netidok.postr.hu címen. Nézegettem a heti legizgalmasabb híreket. Hát számomra legalábbis, mint ilyen nagy Kína specialista, és aki többször volt szerencsém látogatni ezt az országot, Kína tényleg a félvilágot megpróbálja meghekkelni. Mit szólsz ehhez, Artur? Amikor voltál Kínában, akkor láttál hekkereket? Nem, de lehet, hogy minden második az volt abból a pár millió, valaki szembe jött velem. Hát Kína is azt mondja, hogy náluk ilyen nincsen. Tehát az, amit most a biztonsági szakértők találtak, tulajdonképpen egy olyan szerver, egy olyan számítógép, amin keresztül 2006 óta valaki különböző országok fontos fegyver beszállítóit, kormányzati rendszereit, szervereit és mindenféle egyebet hekkeli. Persze minden, majdnem minden országét, kivéve Kínáét. Még ez sem jelenti azt egyébként, hogy kínaiak voltak alapvetően. Egy nagy biztonsági cég találta ezt a szervert, és hát nyílt titok a mi szakmánkban, a biztonsági szakmában, hogy a világban jelenleg zajlik egyfajta kiberháború. Az egy másik kérdés, hogy a szakértők komolyan megoszlanak vélemény szerint abban, már hogy folyik-e, vagy nem? Igen, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy kiberháború. Ha jól csinálják, nem tudunk róla. Igen, valószínűleg ez lehet az egyik oka, hogy azért annyira nem nyilvánvaló. Mi azonban attól félünk, ugye a félősebb biztonsági szakértők, hogy ezt majd egyszer úgy fogjuk megtudni, hogy mondjuk az összes lámpa a zöldre várta a körúton, vagy hogy éppen elfogy az áram az elektromos művekből. Erről már beszéltünk itt a műsorban, hogy ennek komoly jelentősége lehet. Na most az összes olyan hír, ami arról szól a mi szakmánkban, hogy valaki ebből az egész maszlagból kihámozott valami konkrétumot, az érdekes lehet. Ezért érdekes ez a hír is, ami ugye arról szól, hogy 5 éven át folyamatosan erről a megtalált szerverről valakik, egy valamilyen csoport folyamatosan próbált különböző országok biztonsági rendszerébe betörni, sőt nem csak próbált, hanem sikerre be is tört. A logok tanúsága szerint, a naplóadatok tanúsága szerint, ugye ez 2006 óta zajlik folyamatosan. Ennyire lúzerek, hogy nem törölték a logokat? Ez nagyon érdekes, igen, erre azonnal rápattant a hacker közösség természetesen, hogy hát hogy lehet valaki olyan béna, hogy azt a gépet, amit hackerésre használ, azt nem védi meg megfelelően. De hát ez történt, nem védte meg megfelelően. Úgyhogy ide a biztonsági szakértők is be tudtak menni. Na, az persze egy másik kérdés, hogy az, hogy létezik, hogy nagyon komoly hálózatokba, kormányzati rendszerekbe mondjuk 28 hónapon át folyamatosan járnak vissza a hackerek a logok tanúsága szerint. De úgy tűnik, hogy azért nem csak a hackerek hagyták nyitva a hátsó ajtókat, hanem mások is. De hát ami nagyon érdekes egyébként, hogy maga a tanulmány az konkrétan elég kevés megtámadott szervezetet nevez meg. Most ez általában gyanús szokott lenni, ugye, mert a biztonsági cégek körében azért nem mondom, hogy divat, de előfordulnak az álhírek, mert ugye hát ez a nem beszélhetünk semmiről, de nagyon nagy baj van, és majd mi segítünk. Helyzet áll elő, viszont itt mégiscsak gyanús az, hogy Azért ez több biztonsági cég is megvizsgálta ezt az eszközt, és hát kiderült, hogy hát itt a számok mögött azért igen komoly problémák bújnak meg. Csak olyan intézményből, ami kormányzati intézmény, 21 intézményt támadtak meg, 13 védelmi technológiákat gyártó céget is megtámadtak, valószínűleg a Lockheed Martint is, akiről azt lehet tudni egyébként, hogy a problémája az egy kicsit mélyebbre, régebbre nyúlik vissza, ugyanis március környékén az RSA nevű cégtől, ez szintén egy biztonsági cég, elloptak ilyen kétfaktorú azonosításra alkalmas token kódokat, ugye azt hiszem így lehet a legjobban lefordítani, vagy azonosító kódokat, amiről azt állította a cég, hogy ebből nem lesz semmi baj, hiszen a kódokat nem tudják konkrét felhasználókhoz kötni. Viszont utána elkezdtek azok a hackerek, akik ellopták ezeket a kódokat, nagy valószínűséggel azok, akik emögött a szerver mögött, vagy ennek az üzemeltetése mögött állnak, elkezdtek különböző phishing e-mailekkel pásztázni, és megpróbálták kideríteni, hogy hol is lapulnak a gazdái ezeknek a kódoknak, és sikerült a különböző trójaik elhelyezésével hozzájutni azokhoz az információkhoz, ami alapján már összetudták valószínűleg kapcsolni a felhasználóival ezeket az azonosítókat. Erre is találtak egyébként bizonyítékot ezen a szerveren. Itt előttem van egy térkép, amin nagyon látványosan meg van jelölve, hogy melyik országban mennyit tudtak támadni. Hát az USA-ban 49 szervezetet támadtak meg, Kanadában 4-et. Egyébként az egyik kanadai kormányszervezet számomra teljesen érthetetlen módon 2 hónapig nem rendelkezett rendes internet kapcsolattal egy ilyen támadás után. De szerintem a 21. században ez nagyon furcsa. A bürokrácia. Hát igen. Hát ez egy biztos megoldás volt, nem? Jó, ez tény, tehát hogyha az összes informatikai rendszert lekapcsoljuk a világon, és a felhasználókat elaltatjuk, akkor egy nagyon biztonságos rendszerhez jutunk, ez tény. Szoktuk is mondani. Erről álmodsz, ugye? Igen, szoktuk is mondani egyébként, hogy a legjobb cégek a tűzfalaikat kikapcsolt állapotban szállítják. De hát ezzel együtt ugye azért a világ többi részén is látunk betöréseket. Európa, Magyarország? Természetesen Magyarország sosem érintett, hiszen nálunk nincs mit megtámadni. De azért itt csendben megjegyezném. Már szeretnénk, vagy hinnénk benne, hogy hát. Van, és nyilván már meg is támadták, csak hát ezekről nagyon nehéz beszélni, meg nem is nagyon lehet. De azért felhívnám a figyelmet egy érdekes eseményre ennek kapcsán. Nem tudom, hogy mennyire került szóba itt a műsorban, én nem emlékszem, hogy beszéltünk volna róla, de az év elején, pontosan a tavalyi évben és ennek az évnek az elején volt azért egy probléma itt a emissziós kvótával. Nem tudom, hogy rémlik-e. Adjuk, veszük. Igen. Szénmonoxid vagy széndioxid. Így van, pontosan. És a környéken azért csapkodtak a villámok, ugye Csehország érintettség okán azt hiszem egy 7 millió eurós csalásra derült fény ezzel a kvóta rendszerrel kapcsolatban, amit egyértelműen hacker támadás és az abból megszedett információkra építettek. Tehát azért mi is érintettek vagyunk az ilyen jellegű támadásokban. Természetesen azért sok érdekesség van, ami Kínára irányítja a figyelmet, ugye nem volt véletlen a felvetés, hogy esetleg kínaiak lehetnek. Például ugye az olimpiai játékok előtti időszakban egész véletlenül előtte nem sokkal tört be ez a rendszer, vagy hekkelte meg ez a rendszer az antidoping szövetségnek a rendszerét, vagy éppen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a rendszereit. Hány kínai sportoló is bukott le a versenyen? Na mindegy, ez hát úgy tűnik, hogy nem minden nem módszer tudtak kiszedni belőlük. Mindegy, a lényeg összességében az, hogy mindenkinek ajánlom megtekinteni ezt a riportot, keresse az interneten, meg fogja találni, ugyanis egy olyan listát is talál benne, ahol pontosan föl vannak sorolva a megcélzott szervezetek. Nyilván a nevük nincs odaírva, de az, hogy hány hónapon keresztül járkáltak ki be a hackerek az ott elhelyezett trójaiakkal, az viszont le van írva, és azért mondanék egy-két ilyen hónapszámot. Tehát mondjuk csak az amerikaiakat vegyük. Egy amerikai ilyen defense contractor, ugye ilyen védelmi beszállítóhoz például az egyikhez 21 hónapon át, a másikhoz 20 hónapon át járkáltak be a hackerek, de van itt egy 25 hónapos közel rekorddel egy amerikai valamilyen állami intézmény, de hát a többiek is, nem csak amerikai szervezeteket érint a dolog. Itt egy taiwani ilyen government agencyhez például 8 hónapon keresztül hát járkáltak be, és ha valaki alapos és szeretné áttanulmányozni a jelentést, akkor egy teljes időzítést is lát naptárbejegyzésekkel, hogy pontosan mikor melyik rendszer törték föl. Na most ugye természetesen, mivel nem olyan nagyon sok konkrétum szerepel ebben a hírben, ezért el is nevezték egyébként Shady Rat-nek, vagy ilyen sötét patkánynak, a RET az a Remote Access Tool-nak a rövidítése, is nevezték ez az akciót. Azt azért látni kell, hogy ez a bizonyos Code War, ami a Cold War-nak egy ilyen játékos megnevezése, az zajlik a világban. Tehát ezek intőjelek arra, hogy valamit muszáj tennünk azért, hogy az információk védettek legyenek, mert látszik, hogy itt a hátsó ajtón keresztül folyamatosan járkálnak ki be a hekkerek a rendszereinkben. Közben Borák András is jelentkezik bőszen. Az oroszokhoz hányan törtek be? Egyébként én ebből azt olvasom ki, hogy Kínára sok mindent rá lehet kenni, de most lehet, hogy igaz is. A kínaiak azonnal elkezdtek védekezni, hogy hát mindig ők a pofozózsák, és hogy ők ezt nem szeretnék, mert ők elítélik a hackerkedést. Szerintem ezen azért nagyon sok biztonsági szakember felnevetett. Amúgy Andrásnak igaza van, a térképen két nagy üres folt van, tehát úgy Kína környéke, meg egész Oroszország. Tehát ügyes, azért... Hogy nem. Ügyes. Azért ezen is nyilván el lehet gondolkodni. Az Apple az iPad nevű táblagépének védelmében a düsseldorfi bíróságon elérte azt az ideiglenes intézkedést, hogy az Európai Unióban a versenytárs Samsung Galaxy Tab 10.1-es, ezt olvasom, hogy precízen mondjam, táblagépét ne forgalmazzák. Úgyhogy most ebben a pillanatban Ágnesre nézek, hogy mit szól ez a hírhez? Hát ez szuper izgalmas. Főleg azért, mert az Apple-nek ezt az indítványát, amivel a düsseldorfi bírósághoz fordult, ezt nyilvánosságra hozták. Tehát az az eljáró ügyvédiroda, aki ezt benyújtotta, ő közzétette a teljes anyagot, amivel ugye indultak ezen a versenyen, és nagyon, nagyon érdekes maga az anyag is, az is, ahogy össze van rakva, az is, hogy az egész történt. Tehát az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek, azok olyan esetekben fordulnak el, amikor valami nagyon gyorsan el kell hárítani valami nagy fenyegető kár ellen, gyorsan kell tenni valamit. Itt vajon mi volt? És hát itt nyilván ugye azt akarták megakadályozni, hogy egyáltalán forgalomba hozatalra kerüljenek ezek a tabletek, és az volt a megoldás, hogy akkor így elfaxolták, meg ráírták, hogy szuper sürgős, tényleg oda tették magukat, hogy akkor ezt gyorsan eljutassák a bírósághoz, és a bíróság aztán a rendelkezésre bocsátott anyagok alapján hozott egy ideiglenes intézkedést, ugye a nevében is benne van, hogy ez egy átmeneti jellegű valami. Időhúzás nyilván. Nem időhúzás, mert hogy ugye pont az a lényeg, hogy gyorsan kell, tehát a bíróságoknak ezekre határidőket szab a perrendtartás. Viszont nincs ítélet, tehát minden jó nem, az Apple-nek, hogyha még nyer egy-két hetet, vagy holnap. Nem is lesz ítélet, még jó sokáig nem lesz ítélet, mert ez egy átmeneti megoldás. De miről is van szó? Uh-huh. Mitől? Na, arról van szó, hogy van egy formatervezési mintaoltalom nevezetű jogvédelmi lehetőség, ami körülbelül a dizájnról szól, tehát arról szól, hogy valami hogyan néz ki, milyen színű, milyen alakú, milyen formájú, és hogy mennyire lehet ezt a terméket, ezt a formát megkülönböztetni a piaci versenytársaktól, hogy ebben tényleg van olyan egyéni eredeti jelleg, vagy van benne olyan újdonság, ami őt megkülönbözteti a többiektől. És az Apple ezt az iPodot, ezt levédte már korábban, kapott is rá, tehát ez egy lajstromozott formatervezési mintaoltalom, és ami nagyon érdekes, és ami nagyon fontos, hogy ez egy közösségi oltalom, ami azt jelenti, hogy az egész Európai Unióra egységesen egyeztették be, és ezért egységesen is vonatkozik. És elég sok hírt olvastunk ezzel kapcsolatban szerteszi az interneten, és voltak mindenféle ilyen észrevételek, hogy mi nem stimmel, meg hogy lehet az, hogy a düsseldorfi bíróság az egész Európai Unióra vonatkozóan fog valami ítéletet hozni. Hát így lehet, mert ez egy közösségi oltalom, és benne van magában a rendeletben, ami ezt szabályozza, hogy a joghatóságok ilyenkor hogyan alakulnak, és egy tagállami bíróság, ami egyébként illetékes, pedig van illetékesség, mert van egy német leányvállalata a Samsungnak, aki az egyik alperes, és van a korai anyacég, aki a másik alperes, és mind a kettőre vonatkoztatottan megállapítható az, hogy a düsseldorfi bíróság eljárjon. Tehát ezek az alapkörülmények, és akkor ezekben van egy első lépés, ez az ideiglenes intézkedés, amiből viszont most már látszik, hogy ez tényleg valami olyasmi volt, hogy odatoltak egy csomó papírt, mindegyik fél azt mondta, hogy még majd hozunk anyagokat, meg még majd ezt alátámasztjuk jobban, és átmenetileg hoztak egy döntést. És a másik, ami fontos, hogy a bíróság közé tett egy sajtóközleményt. A magyar bíróságok nem szoktak ilyet csinálni, de ők közé tettek egy sajtóközleményt, hogy augusztus 25-én lesz egy szóbeli forduló, addig még mindenki hozhatja a saját papírjait, még mindenki becsatolhat mindenféle bizonyítékot, hozhatják a gépeket is, és akkor megnézik újra. Mert az, ami most megszületett döntés, ott az gyorsan meg kellett hozni, de ezt át fogják még gondolni. Tehát akkor lesz még egy-két kör, akkor behozzák tényleg a gépeket, és a bíró megnézi. Hasonlít? Hasonlít. Na de várjál, az érdekes, hogy eddig csak szerinted fotók. Se hasonlít? Eddig csak, akkor nem. Bocsánat, eddig csak fotókat láttak, és itt a botrány egyik része, hogy egy megfotoshopolt idézőjel képet látunk, ahol fő van nagyítva ugye a Galaxy Apple iPad nagyságra, tehát itt már bűzlik valami. Hát egyrészt fel van nagyítva, másrészt le van róla törölve a Samsung felirat, harmadrészt el van fordítva, negyedrészt az ikonok át vannak rendezve rajta, tehát egy csomó dolgot átalakítottak, Apple-osították voltak éppen ezt a tabletet, hogy minél inkább hasonlítson, és ugye beleírták. Most ezt komolyan meg lehet csinálni? Bármit meg lehet csinálni, tehát mindenki olyan bizonyítékokat hoz fel a bírósági eljárásban, amilyeneket tud, vagy amilyeneket akar. Hogyha valaki rossz hiszeműen jár el, akkor a bíróság ezt nyilván a per folyamán majd mérlegeli. Ez az első. A második, hogy mondom továbbra is, ez most még nem ítélet, ez egy ideiglenes intézkedés, még el se kezdődött maga az érdemi per. Viszont a polcokról le kellett venni a Samsung Galaxy-kat, az igaz? Most átmenetileg levették, és egyébként, hogyha megállapítja akkor... a bíróság, hogy nem volt igazuk, tehát hogy ez az ideiglenes intézkedés nem volt indokolt, mert mondjuk nem történt bitorlás, akkor állati nagy kártérítési per lesz a viszont válasz erre vonatkozóan, mert teljesen konkrétan ugye megvan az okokozati viszony, hogy hogyan keletkezett a kár, miért nem lehetett értékesíteni, stb. Stb. Tehát ez nem egy ilyen röviden lefutható meccs. A múlt pénteken levetették a Galaxy-kat a polcokról, de tegnap óta újra lehet árulni. Én is láttam egyébként. Én erről nem láttam semmi hivatalos, tehát próbáltam az interneten megtalálni a hivatalos forrásokat, tehát a bíróság honlapját, vagy valamelyik eljáró ügyvédirodának a közzétett információit. Egyik sem, a Samsungnál sem írtak semmit arról, hogy miért és milyen alapon tették volna vissza ezeket. Tehát két dolog lehet az egyik, hogy nem döntött a bíróság másként, és 25-ig nem is fog másként dönteni, mert miért csinálna ilyet. A másik, hogy ezt megteheti a Samsung saját felelősségére, saját kockázatára azzal, hogy A. megbírságolják, B. ő kapja a kártérítési pert. Én még egy kartelbe is tudok gondolkodni. Fiúk, van egy marha jó reklámötletem. Na jó, nyomjuk. Egy hétig jó lesz. Ehhez hozzátenném azért, hogy az iPadnek elég sok alkatrészét a Samsung gyártja. Például azt a multitouch képernyőt, amit csak a Samsung gyárt. Na mindegy. Teljesen életszerű, hogy akkor most megbepereljük. Én egy dolgot szeretnék kérdezni, lehet, hogy nem tartozik konkrétan a témához, de én erről így nem nagyon hallottam legalábbis Magyarországon, hogy valaki így hip-hopben nyújt valamit, és akkor hip-hop egy bíróság dönt valamit, és aztán majd le van valamennyi idő, és akkor utána majd megint összegyűlnek, meg még sajtóközleményt kiadnak, ez micsoda? Ezek németek, tehát hogy ezek úgy járnak el, hogy ez le van írva a perrendtartásba. A magyar perrendtartásba is le van ez írva, csak a magyar bíróságok túlterheltek. Értem, köszönöm. Hogyha egy komolyabb napkitörés plazmafelhője véletlenül telibe találna a Földet, az bizony akár kommunikációs katasztrófát is okozhatna. Nézek félve a Galaktika magazin tudományos szerkesztőjére. Annyira túl lettünk terhelve most már a mindennapjaink elektronikával, és nem igazán tudjuk azt, hogy a napkitörésekre hogy reagál. A nap az nem egy ilyen szép sárga gömb az égen, hanem hogy képletes hasonlattal éljek olyan, mint az egyszerű parasztgyerek, köpköd jobbra-balra, és ez általában áll a napkitörésekben, illetve ilyen felszíni kitörésekben, amit úgy hívunk, hogy koronakitörés ebben. Melyik a veszélyesebb? Egyformán veszélyes mind a kettő, csak más módon. Mind a kettőnél ott van a probléma, hogy iszonyú mennyiségű energiát és emellett töltött részecskéket nyom ki a világűrbe, ami nem probléma egészen addig, amíg pont ez a út, amin megy, az pont elébe nem kapja a Földet. Itt mindenféle problémák léphetnek fel. Az egyik az, hogy a Föld magnetoszférájában okoznak ezek a töltött részecskék gubancot, a másik, hogy a Föld ionoszférájában okoznak gubancot, és ebből mind a kettőből más. Hogy visszatérjünk a általános iskolai tananyagra, ugyebár annak idején megtaláltuk, hogy változik egy mágneses térben egy adott vezető, akkor ugyebár mit kapunk? Áram generálódik. Így működik az összes generátor is. Csak ez működhet nagyban is, hogyha van nekünk itt a Földön egy szép nagy transzformátorunk, ami ugye már benne van a Föld mágneses terében, és egy napkitörés hatására ez a mágneses tér aktívan elkezd hullámozni, akkor ugyanúgy áram keletkezik benne, mint egy ilyen pici kis patakra szerelt generátorban. Meg fog rázni az áram? Akár az is megtörténhet, ugyanis olyan túláram keletkezhet abban például a generátorban, hogy a generátor leég, felrobban, vagy éppen egy olyan túláramot küld ki a vezetéken, amíg valahol a szét nem ég, addig fog menni. 1989-ben volt egy nagy geomágneses vihar, most csak olvasom a statisztikát, március 13-án egy csomó generátor leállt, igen, és aggregátor. Az Egyesült Államoknak az egyharmada borult 9 óráról sötétségbe, de volt, ahol egy napig nem jött vissza az áram. Hogyha most belegondolunk, hogy ez manapság már mennyire létfontosságú gyakorlatilag, tehát múltkor már mindent kipróbáltam, amikor volt otthon egy 3 órás áramszünetes, és gyakorlatilag rájöttem, hogy a gyertyánál olvasás a kádba kivételével semmit nem tudok csinálni otthon, amit szeretnék, de ez a listának már a 39. kétségbe is összeszedett ötlete volt, hogy mit csináljak aznap este. Tehát ez így roppant komoly problémákat okozhat. Hetekre eltűnhet az áram. Ezt jól mondtad, ugye, hogy a változó mágneses tér a vezetőben, az feszültséget indukál, a feszültség hatására pedig áram fog elkezdeni csörögni egy zárt áramkörbe. Aztán ezt tudni kell, hogy a védelmi rendszerek, amelyek biztosítják a hálózatokat túláram, túlfeszültség és minden egyéb ellen, azok azért nagyon-nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időbe, és szerencsére manapság már ezekben a berendezésekben, amik mindenki úgy mondta, hogy hát kapcsoló, meg biztosíték, meg minden egyéb fene, tudja micsoda, ebből azért szofisztikáltabb verziók vannak egy-egy ilyen alállomáson, kis számítógépek vannak bennük, és a másodpercnek a milliómod rész alatt eldöntik, hogy ez most zárlat, valaki vágja a kábelt, hol vágja a kábelt, vagy egy madár esett rá a távvezetékre, ettől függően az el tudja dönteni, hogy visszakapcsoljon, ne kapcsoljon, és ugyanígy egyébként egy jól beállított védelmi rendszer, ez egy külön szakma egyébként, akik ezeket a védelmeket tervezik. Meg lehet mondani, hogy milyen módon kapcsoljanak le ezek a rendszerek. Valószínű, hogy a korábbi években azért nem volt ennyire kifinomult ez a védelem, még gyakorlatilag majdnem mechanikus elven működtek, tehát elektromágneses elven működtek ezek a védelmek. Mint a váltóra vasútnál, hogy kiszól, hát, Sanyi bácsi. Hát körülbelül azért manapság azért ezek kommunikálnak egymással, és nagyon gyorsan el tudják dönteni, hogy mi a helyzet. Most mi a helyzet például a távközlési műholdak? Nagyon büszkék vagyunk a GPS-ekre, hát itt nagy gond lenne szerintem. Itt egy másik probléma lép föl, egyrészt ugyebár szintén vannak ezek a különböző sugárzások, egyik hatására az ionoszférában keletkeznek mindenféle gubancok. Most nem menjünk bele ennek a fizikai részébe, az a lényeg, hogy például egyengülnek a jelek, hogy a kis kézi eszközünk nem tudja fogni. Na most ez egyik pillanatról eltűnik, hát ez manapság még nem annyira probléma, mert még nem vagyunk annyira kötve hozzá, de ez szinte évről évre változik. Ugye az utolsó ilyen 2003-as napkitöréses probléma esetén még hol voltak a GPS-ek, a katonákon kívül kutyát nem érdekelt a probléma, de most már szinte nem lehet olyan telefont kapni, már okos telefont, amiben ne lenne benne automatikusan ez a chip. Jó van, de el fog menni akkor ez a napkitörés, aztán minden visszaáll, ne? Itt van a probléma, igen, mert hogy mennyi ideig tart ez a napkitörés? És egy napkitörés tarthat néhány perctől, több órán keresztül, viszont az ionoszféra az lassan képes visszaállni, tehát egy 2-3 perces napkitörés után is több órára van szükség, hogy az ionoszféra lenyugodjon és visszaálljon a korábbi szintjére. Tehát akkor legfeljebb lesz egy nyugodt napunk. Elméletleg igen, csak hogyha éppen akkor kap szívinfarktust, mert a túláram miatt kiégett a számítógéped, és a mentő nem talál ki hozzád, mert a GPS-e nem működik, akkor már sokkal komolyabban fog érinteni például ez a probléma. De emellett ezek a részecske viharok odafő, jóval nagyobb kárt tudnak okozni, például a műholdakat úgy, ahogy van, ki is tudják égetni. Fordult elő már ilyen műholddal, hogy részleges vagy teljesen megsimmisült ilyen problémából, de ugyanez a probléma belép akkor ugyebár a normál távközlésre, tehát most már az internetforgalom egy nagyon jelentős része műholdakon keresztül bonyolódik le, de hogyha csak azt veszik, hogy a normál rádiókapcsolatokat nem tudjuk fenntartani, ugyanis bezavar az összes olyan rendszerbe, ami rádióhullámokkal működik. Mobiltelefonok, wifi eszközök, és az összes ilyen rádiófrekvenciás elven működő vezérlés és minden. Tehát roppant komoly problémák vannak. Most azért van ez a hirtelen nagy aggódás, mert a napnak van egy 11 éves ciklusa. 11 évig nő, a napfolt tevékenység 11 évig csökken. Különböző ilyen kitörések, ezek egyenesen arányosak ezzel, hogy hány napfolt van a napnak a felszínén. Most 2013-ban lesz a maximum, itt várnak nagyon sokat, de most érdekesség, hogy a tudósok úgy becsülik, hogy most nem lesz annyi probléma, mert most egy extra minimum volt. És azt mondják, hogy az extra minimum miatt a maximum is kisebb lesz, tehát most nem várnak akkor a problémákat, mint ami például 89-ben volt. De erre fel kell készülni, különösen most, hogy mennyit változott csak a mobil technológia, meg a számítástechnika az elmúlt 10 év alatt, amióta nem voltak ilyen kitörések. Nem tudjuk, hogy például a egyre sűrűbb processzorok hogy reagálnak ezekre a kérdésekre. Ez a feszültség és környéken nyilván. Hát mindenféle extra beadás, tehát nincsenek erre különösebb tesztek még egyet, tehát nem tudjuk igazán, mert ezeket nem tudták úgy ilyen mértékekben szimulálni, mint ami egy ilyen napkitörésre lehet, és még abban sem vagyunk biztos, hogy a napkitörés esetén mekkora lehet az a napkitörés. De megjósolni milyen jól megtudták, tehát 2012 világvége, írjátok fel. Életem egyik legnagyobb problémája a backup probléma, mert rengeteg adásmenetet, mindenféle dolgokat írok, és valaki mindig van, aki felülírja. És úgy tűnik, hogy ebből egyesek most bizniszt csinálnak, már nem a felülírásból, hanem az én adataimnak a megvédéséből. Backblaze, a szárnyaló backup üzlet. Előadó Borek András, tanár úr, tessék parancsoljon. Hát kezdjük azzal, hogy mit nyújt a Backblaze egyébként. Az ember a számítógépén mindenféle adatot tárol, és ami elromolhat, az el is romlik, ami eltűnhet, az el is tűnik. Ez megtörténik a számítógépekkel is. Így aztán a tudatos számítógép használó az bizonyos időközönként elmenti a keletkezett anyagokat. Nagyon tudatos, az folyamatosan menti, ebből nagyon kevés van egyébként, alig egy pár százalék a használóknak. De a kevésbé tudatos felhasználó, az általában az a felhasználó, aki már vesztett el adatot, az időnként ilyen fellángolás szerűen, hogy jaj, talán már régen mentettem, el fog tűnni az adatom, akkor ment valamit az adatokból. Szíves. Kettes verzió. És hát azt akkor Winchesterre, másik külső háttértárolóra, DVD-re, tudom is én hova, tehát mindenhova menteget az ember, de ez nem egy jó megoldás, és akkor van a több mint a fele a felhasználóknak, hogy semmit nem csinál az adataival. Mondjuk ez nem csak az egyszerű otthoni felhasználók, hanem sajnos a cégek is így vannak ezzel, nagyon sok cég, erről történtek felmérések is, tehát úgy, hogy mennek az adatok a levesbe, ha valami eltűnik. Nem állom meg, hogy ne mondjam el, egyik hallgató mondta az infotechnológia szemináriumon, hogy ő a mobiltelefonjának az SD kártyájára szeret adatot menteni, az a biztonságos tároló neki. Azért ettől vannak jobb megoldások. Mindenféle ugye, felhő alapú szolgáltatás, mert beszéltünk arról, hogy mik azok a felhők, és kínálnak ilyet. És most valamiért megakadt a szemem egy Backblaze nevezetű cégnek a szolgáltatásám. Egy technikai vonatkozás miatt kaptam fel a fejemet, de ha már ott jártam és megnéztem ezt a technikai dolgot, amiről már hamarosan beszélek, akkor megnéztem, hogy ugyan mit is tud ez a cég. És kiderült, hogy havi $5, ami nem egy túl nagy összeg, folyamatosan mentheted az adataidat méretkorlát nélkül. Ez egy, hát hogy mondjam, eléggé egyedülálló szolgáltatás a világban, és valószínű, hogy nagyon szépen kapnak is rá a felhasználók, ugyanis hát elég dinamikusan növekszik a cég. Ezen fölül még egy másik szolgáltatást is nyújt, hogyha esetleg eltűnik az a géped, aminek az adatait mentették, ilyen-olyan módon, akkor ugye, ha megint bekapcsolják a számítógépet, és fölcsatlakoznak vele az internetre, akkor megpróbálja megtalálni, és hát utóbbi időben volt is egy ilyen sikeres megtalálás, abból egyébként szerintem Artur majd még fog erről beszélni, mert az is egy nagyon szaftos kis történet, ugyanis elég pontosan be tudták határolni egy amerikai úriembernek az eltűnt gépét, hogy Mexikóban éppen hol van, és hát rendőrséget értesítették, hogy ott használják ezt a gépet, nagy valószínűséggel, mit tudom én, melyik utcánál kimentek, meg is találták a gépet, bónuszként volt ott már $1 millió legyártva hamisan, és még 10 000 ív hamis $100, ami egy kicsit nagyobb kaliberű biznisz sejtetett, mint az egyszerű számítógép eltulajdonítást. Ez egy igen jó kis történet, ebből mondjuk nálunk nem túl sok hír lett, de a világban azért ekkor megismerték a céget. $5 behozta az árát. Be, így van. A cég nagyon-nagyon növekszik, és hatalmas mennyiség adatot kénytelen tárolni. Ugye arról volt szó, hogy bármennyi adatod van, te azt mentheted. Hát nem csak doksi, hanem akár hangfájlokat, videófájlokat. Minden, ami a gépeden van, azt mentheted. Magát a rendszert is? Azt automatikusan nem fogja lementeni neked. Aha, tehát csak ami rajta van felhasználói állomány. A felhasználói állományokat, illetve ezzel se kell túl sokat törődnöd egy dolog a kliensbe, hanem elment mindenfélét, úgyhogy ha visszatelepíted a gépet, akkor vissza tudod állítani az adataidat. Tehát igazán ilyen hülye gyereknek van megcsinálva, aki már mint mentés szempontjából hülye gyereknek, mert az ember általában még ha ment, akkor se szokott azzal foglalatoskodni, hogy órákig konfigurálja, hogy melyik könyvtárból, milyen fájlokat és hogyan mentegessen. Ugye szeretünk fegyelmezetlenek lenni a számítógépünkkel, és mindent éppen oda mentünk, ahova jól esik, tehát nem véletlenül se egy helyre, aki lenne találva, hogy mit hova, hanem egy asztalra, egyiket ebbe a könyvtárba, a másikba, tehát ez megtalál mindent, akár hol van, és szépen elmenti. Aztán arról, hogy a cég mekkora adatot tárol, ebből kifolyólag, hogy ugye bármit lehet menteni, idézőjelbe, hihetetlen. Terabájtos. A petabájtos nagyságrendbe tessék gondolkodni. Már látom, hogy a Google ezt is megveszi, na mindegy, és épít rá egy vízi erőművet, hogy a mostani meghajtsa. Tároló kapacitás az állítólag ott van, mint a sokat emlegetett és nagyon nagy iCloud, ugye az Apple-nek az iCloud-ja, és szerintem méreteiben nem sokban marad el egyébként a Facebooknak a tároló kapacitásától, ami megint csak egy óriási tárolókapacitás a világban. Egyébként vannak olyan cégek, amelyek üzleti felhasználóknak nyújtanak ilyen szolgáltatást. Az egyik legnagyobb az Iron Mountain volt, ugyanis a cég az tönkre ment a versenybe, és feladta a versenyfutást. Nem bírta vassal. Szó szerint nem bírta vassal, ugyanis ezeknél a bizniszeknél az egyik legnagyobb költség ugye maga az a hardware, amire mentünk. Ennek nem csak a beruházási költsége, hanem az üzemeltetési költsége is igen tetemes tud lenni. Ennél a cégnél, ennél a Backblaze-nél, ennél azt csinálták, hogy kidolgozták az ő saját szerverüket, ők podnak hívják, egy ilyen 4 egység magas rekbe építhető valami. Erről van is fönt mindenféle blogbejegyzés, ahogy éppen szó szerint reszelték és faragták a fából a modellt, amiből betették a drive-okat, míg végül kialakult a megfelelő méret és elrendezés. És így 7009 dollárból egy 45 drive-ot tartalmazó ilyen podot csináltak, amiben hát szerint 67 terabájtnyi adat fért bele, és ebből kb. 10 darabot lehet beszuszakolni egy ilyen rekszekrénybe, viszont ez a 7900 dollár, ehhez hozzá kell tenni, hogy ami benne van a hardware, annak a nagy része egyébként a merevlemezeknek az ára, tehát a 45 merevlemeznek az ára vitte el ennek a nagyon-nagyon nagy részét ennek az összegnek, és hát ugye ezt utána üzemeltetni is kell, ez fogyaszt is rendesen, egy ilyen rack, ugye tele van pakolva ilyen poddal, az éves energiafogyasztása és hűtési költsége, meg karbantartási költsége ugye a 20 és 30 ezer dollár között van. Tehát ez nem a hardware bekerülési költsége, amennyi energiát megzabál egy ilyen, tehát abszolút nem mindegy, hogy mennyi energiát teszik, mennyi adatot lehet rátölteni. És ez nekem egyszerű mezeinek havi 5 dolláromba kerül? Hát azért, amit ők most beraknak ebbe, azért az a 67 terabájt, az egy olyan mennyiség, hogy azon a csatlakozón keresztül, amivel ő csatlakozik a hálózatra, 25 nap neked megtölteni ezt, hogyha folyamatosan megyek tolod rá az adatot. Most tudom, hogy itt lassan pezsgőt bontunk, de keleti Artur. De sajnos muszáj vagyok egy kicsit az érzéseimet megosztani veletek. Ugye amikor így hallottam, amit mondasz, meg olvastam is, hogy ezt lelkes emberek és milyen ügyesen is összereszelték, akkor egy pillanatra azért összeszorult a gyomrom, hogy ennek a pár lelkes fiatalnak a találmányába fogom beletolni a kritikus adataimat. Tehát azért mondanak arról valamit, hogy hogyan vigyáznak ők ezekre az adatokra? Azt is elmondják természetesen. Tehát az is fönn van és elolvasható, ugyanis ez a dolognak az apropója, miért én megakadtam ezen, hogy mindent elárulnak erről, tehát az összes részletrajzot, műszaki leírást és minden egyebet megosztanak, hogy hogyan kell egy ilyen eszközt előállítani. Milyen szoftverekkel, hogyan érik el a titkosítást, milyen fájlrendszert használnak, hogyan naplóznak, hogyan kell naplózni. Tehát aki akar, az építhet magának egyébként ilyet, és használhatja. Nem open source, hanem open vas. Tehát, hogy bármit lehet róla tudni. Van. De hol van itt a biztonság? Mert nem az lenne itt a lényeg, hogy ezt eltitkoljuk, és... Na, ez egy régi probléma. Szerintem ezt a könyvtárat ne nyissuk. Inkább mentsük el. Okay, de ez egy régi probléma, ez attól lesz-e valami biztonságos, hogy mindent elmondunk róla, és ezért hamar megtaláljuk a hibákat, és kiavítjuk, vagy attól lesz biztonságos, hogy nem áruljuk el, hogy micsoda, mert akkor észre se lehet venni, hogy ott van. Majd legközelebb dolgozzuk. Jól ismert, és azt lehet mondani, hogy bejáratott, titkosító eljárásokat használnak, egyébként az adatoknak a védelmére megfelelő redundanciát, tehát háromszoros redundanciát használnak. Gyakorlatilag, hogyha nem tudod a titkosító kulcsot, akkor lehet, hogy tudod az eljárást, tehát mondjuk hiába tudod, hogy egy biztonsági zár hogy működik, hogyha az jól meg van konstruálva, akkor gyakorlatilag fúrógép és dinamit kell ahhoz, hogy kinyissad, hogyha nincs meg a kulcsod. Itt is ez a helyzet. Persze minden rendszernek van gyengéje, biztos ennek is van. De a lényeg, ami lényeg, hogy nem csak a cégnek a szolgáltatását lehet igénybe venni, venni, ami egyébként szerintem nagyon, nagyon jó, és nagyon menetelnek előre, hanem akinek szüksége van ilyen tároló kapacitású gépre, és mondjuk nem áll úgy, hogy gyakorlatilag a bőségszarút kinyitja és ömlik belőle a pénz, akkor az építhet magának ilyen gépet, és érdekes módon az egyetemek például nagyon élnek is ezzel a lehetőségekkel, és egyre másra osztják meg egymással, meg a külvilággal is, hogy ők milyen verziót építettek ebből. És egyébként az egészségügyben is nagyon sokat használnak már ilyen podokat, ugyanígy fölépítve, például röntgen adatoknak, vagy röntgen képeknek, hogy azok elég nagy felbontású digitális fotók manapság, röntgen felvételeknek a tárolására. Tehát azért ennek van egy ilyen aspektusa is. Infoszótár következik Bódi Zolival, aki már 13 évet csinálja ezt a dolgot, és 13 éve hallgatjuk, és most a lead speak kerül a terítékre, na az mi? Nem is tudom már pontosan, hogy találtam rá erre a kifejezésre. Valami olyasmi lehetett, hogy egy új eszköz modell számának éppen az 1337-es számot adták, és valamelyik újságírónak az eszébe jutott, hogy jé, hát ez a lead speak, tehát miről is van szó? Egy olyan írásmód terjed az interneten, majd elmondom ennek a történetet is persze mindjárt, amelynek az a lényege, hogy a hagyományos betűket számokkal, elsősorban számokkal, illetve más egyéb ASCII karakterekkel helyettesítik. És honnan is van, miért 1337 a lead? Mert ugye angolul a lead az ugye úgy van leírva, hogy egy L betű, két darab E betű és egy T betű. Az L helyett teljesen triviálisan állhat ugye az egyes szám. A nagy E betűt, hogyha megfordítom, akkor az már hármas, ez teljesen átlátható, és a T helyett pedig az angolosan írt hetes, majdnem jó. Ugye az angolok úgy írják a hetest, hogy sose húzzák át keresztbe. Ha át van húzva keresztbe, azt nem tudja elolvasni egy angol, nem tudja, hogy ez mi van odaírva. Nem jön rá, hogy az egy hetes szám, csak egy ilyen kicsit megdöntött vonalat húznak. Szóval ez a 1337, az a lead. És miért lead a neve? Azért, mert az angol elit szónak az ejtés az valami olyasmi, hogy lead, és az eleje, az az E betű, az az E hang, ami az elején van, az egy kicsit ilyen félhangszerű, tehát azt ugye az élő beszédben le lehet hagyni, a közepe pedig megnyúlik emiatt, mert a szó alak lerövidül, akkor a belseje az megnyúlik, és rögtön már hasonlít a lead ejtéséhez. Ennyi a története. Ez egy ilyen fedett írásmód, tulajdonképpen ilyen kriptografikus írás, tehát ilyen titkos írásszerű valami. Beavatottak írása végül is. Hát igen, mert rá kell, mert most képzeljétek el, vagy képzelj el a hallgató, hogy lát egy olyan szöveget, ahol számsorok vannak egymás után, néha a számok között vannak betűk is, meg mindenféle karakterek, ilyen krikszkrakszok, perjel, meg visszafelé perjel, meg ilyenek, és első látása elolvashatatlan a dolog, és kell hozzá keresni a kulcsot, kell hozzá keresni azt a fajta szabályszerűséget, ami alapján rá lehet jönni, hogy hoppá, itt a számokat próbálja meg hasonlítani a vizualitásuk alapján a megfelelő betűknek. De ez alapján is eléggé nehezen tudunk rájönni, hogy mondjuk szintén az angolosan írt négyesetesnek gondolni, ne a magyarosan írt négyese, az kicsit hasonlít az A betűhöz. Tehát erre rá lehet egy idő után jönni, és rááll az embernek a szeme. Tehát ez egyfajta új szimbólumalkotás. Tudnilik, az írás az mindig egy szimbolikus eljárás. Szimbolikus tehát egy csoportnak bizonyos megállapodásán alapul. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Amikor a gyerekek iskolába kerülnek, akkor a közmegállapodást, az alapszabályokat megtanulják a tanítónénitől. És innentől kezdve fogják tudni, hogy ha egy ilyen majdnem befejezett kört rajzolok, akkor az C. De különben meg, hogyha más tanítanának neki, akkor meg más tanulna meg. De éppen ez az írásnak a lényege, hogy minél egyértelműbbnek kell lennie, minél szélesebb körűnek kell lennie a közmegegyezésnek és a közmegegyezés megismerésének ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Na most, hogyha egy kisebb csoport fedni akarja azt a szöveget, azt a tartalmat, amit ő leír, akkor ki kell találnia egy másik szabályrendszert, egy másik szimbólumrendszert. És ez a szimbólumrendszer itt éppen a számítógépen elérhető ASCII karakterekből összeállított rendszer lett, véletlenül sem olyan módszerrel, mint amit ugye az iskolában megtanítanak. Na most, ha végig gondoljuk ugye 1-től 9-ig meg még a nullát, a számokat, akkor meg néhány ASCII karaktert, akkor rájöhetünk arra, hogy azért a betűkkel való behelyettesítése ezeknek korán sem következetes. Tehát ez igaz is. A lead speak az egy olyan írásbeliség, amelyiknek nagyon sok a kreativitás, nagyon sok az egyéni eljárás, az egyéni megoldás benne. És ezen a ponton merül fel az a kérdés, hogy akkor meg minek? Tudniillik az írás az arra van, mondom még egyszer, hogy amit leírok, lehetőleg pontosan úgy értsed meg te is, amikor elolvasod, és ne kelljen nekem ott lennem melletted, hogy elmagyarázzam. Az évszázadok, vagy a magyar nyelv esetében ezredről is beszéltünk, kialakult már az a szokás, hogy viszonylag régen már, hogy vannak ilyen egyesített szabályok, amit helyes írásnak nevezünk, és ez alapján elég nagy biztonsággal el fogja tudni olvasni a tisztelt hallgató a blogomat, amit ebből fogok majd írni a jövő kedden. De pont ez a lényeg ennek az egész eljárásnak. Erről a doktorov könyv jutott eszembe, a kis testvér, azt hiszem az a címe, hogy ugye amikor ki akarják játszani ezeket a kereső alkalmazásokat, amik már egészen jól keresnek mondjuk szavakra, meg kifejezésekre, akkor elkezdenek ilyen kvázi titkosított, de azért annyira mégsem titkosított, aztán meg nagyon titkosított módon levelezni egymással, de az egyik fajta ilyen karakterkiosztás, amit használnak, ez a lead speaker, és tehát, hogy eleve úgy adnak már maguknak neveket is. Hát igen, eredetileg ez még a 90-es évek, talán még a 80-as évekre vezethető vissza a Leap-nek a története. Tudniillik a régi hacker csoportoknak volt ez a kezdeti írás módja, pusztán azért, hogy a kereső szoftverek meg ilyen eljárások olyan egyszerűen ne találják meg, ne fedjék föl, hogy mit és hova írtak, és így tudtak egymásnak üzenni. Aztán ez elterjedt elég hamar, miután ugye publikussá vált a web, és tényleg igazán nagy forgalom lehet, hogy 90-es évek közepétől végétől azért a nagyon jól elterjedt. Természetesen az egyesült, természetesen az angol nyelvű írásbeliségről beszélünk, majdnem kizárólag. Egyéb nyelvekben is ez előfordulhat, ja, és alapvetően természetesen a latin betűs írásról beszélünk. És mostanában mire használják, és kik használják? Amerikai tinédzserek, akik a tiltott szex, meg tiltott drog használatukat nem szeretnék minden áron fölfedni a szüleik előtt, meg egyéb helyeken. Meg egyébként viccből is lehet használni természetesen, mert jó pofa dolog. Egyébként a biztonsági szakemberek szoktak keresni ilyenekre, tehát amikor mondjuk jelszavakat kell föltörni, akkor már oda kell figyelni, hogy lehet, hogy valaki így tett bele mondjuk számokat a jelszóba, tehát nem csak odaírt valami számot, hanem behelyettesített vele egy betűt, amit egyébként könnyebb megtalálni, mint hogyha csak úgy oda nyomott volna egy számot, feltéve, hogy az nem a születési évszáma például. Balázsból egyébként kinézem, hogy külön lícótára van a passz. Hát lícótára nincsen, de az összes jelszavamban használom. Tehát az összes jelszava olyan, hogy bizonyos betűket számokkal lehetesítek benne, meg kisbetű, nagybetű, meg hát amit Zoli is említette, az ASCII karaktereket, ugye felkiáltójel például, ettől azért már eléggé megbonyolódik az, hogy föl lehessen törni a jelszót. Köszönjük, akkor már el is kezdtük. Hát már látom itt a szemem előtt, hogy a jelszó leadben leírva elég bonyolultnak tűnik. Van egyébként egy, hát nem is tudom, hogy az Extreme Lead Speak-nek nevezhető-e, vagy egy fejbe kriptográfus. Az FBI aztán pont Artur, te küldted szét, közzétett egy nagyon-nagyon régi bűnesetet. Egy olyan emberről van szó, aki mindenféle kriptografikus és ilyen leadspeakhez hasonló eljárásokat dolgozott ki fejbe, és például saját családjával is ebbe kommunikált már gyerekkora óta. Tehát neki nagyon ráállt erre az agya. Írásban. Írásban. Mind leírta. Ezt mind leírta. És ezt az embert meggyilkolták. Tehát nem volt azért teljesen egy hogy mondjam, egy ilyen fethetetlen múltú ember, tehát elég sokszor halászott a zavarosba, de egy precíz ember volt, és hagyott jegyzeteket maga után, viszont ezeket a jegyzeteket olyan módon írta le, betűkkel, tehát kézírással, így jegyzetelt magának, amit azóta se tudtak visszafejteni, ez ott van az interneten, meg lehet nézni, tehát bárki beszállhat ebbe a játékba. Valószínű, hogy nem, hogy mondjam, tehát valószínű nem lehetett egy túl bonyolult valami, mert akkor kézzel, folyóírással nem tudsz vele jegyzetelni, és folyamatosan jegyzetelni. Azt hozzátenném, hogy ugye azért került ez ki az internetre, mert az FBI-nak a legjobb kódtörői sem tudtak vele mit kezdeni, és egyszer csak már arra az elkeseredett elhatározásra jutottak, hogy hát akkor fölteszik az internetre, aztán lesz, ami lesz, sőt, még azt hiszem pénzjutalmat is felajánlottam, jól emlékszem. Két példát még gyorsan hagyd mondjak. Az egy, hogy csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, a piroska, az lítül úgy van, hogy P felkiáltójel R05K4, hogy a felkiáltójel az I, az fordítva, o... ugye? Ja igen, nem, hát mindegy, az I a felkiáltójel, igen. Az O a 0, az S az 5, és a 4-es pedig az A betűt helyettesíti. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tudományos főszerkesztő úr által behozott magazinnak a címoldalán találunk egy lítírással írt címet, ahol az E betű helyett használták a hármast. De ebben az esetben az az érdekes, hogy a szó az, hogy fear, tehát angolul F-E-A-R. Félelem. Vagy. Igen, aminek csak az E betűje van hármassal helyettesítve, tehát ez annyira elterjedt, hogy ez nem okoz már problémát az embereknek így a hétköznapi életben ránézni, és azt mondani, hogy akkor ez valószínűleg tényleg fear. De és Zoli rögtön megkezdte, hogy miért, a négyest miért nem cserélték le. Ez azért van így, mert ennek a fear nevű játéknak a harmadik része lesz, és akkor ezért csinálták így. Aha, igen. Az minden esetre zárásképpen hadd mondjam el, hogy milyen nagyon érdekes dolog ez, hogy a publikussá váló web az kihozza az emberekből azt a fajta szimbolikus kreativitást, amivel a korábbi időszakban valahogy nem nagyon találkoztunk. Múlt héten megjelent a Firefox 6, és kicsit elkezdtünk aggódni, hogy már Mozilla is beszáll ebbe a sorba, hogy itt futószalagszerűen jönnek ezek a verzióváltások, és akkor mindent ugye ilyenkor cserélni kell, hogy van-e az emberek egy ilyen jó bejáratott rendszere mondjuk a 5-ös verzióhoz, és mindent át kell alakítani. Spányik Balázs alias Chatman. Ezen konkrétan elkezdhetünk aggódni, ugyanis ez az agybaj, ez teljesen itt van a nyakunkon. 6 héttel telt pontosan az 5-ös verzió megjelenése óta, ami ugye pontosan 6 héttel váltotta a 4-es verziót, ami pedig előtte a 3.6-ost, az viszont legalább másfél év volt a 3.6 és a 4 között. Ez önmagában is problémát jelent, mert a verzióváltásnál a Firefox az összes olyan kiegészítőt letiltja, ami nem kompatibilis azzal a verzióval, ami konkrétan azt jelenti, hogy abban a kiegészítőben nincs beállítva, hogy ez a 6-ossal kompatibilis volna. Nagyon egyszerűen be lehet állítani, de nem álltották be, innentől kezdve elveszíted azokat a kiegészítőidet, amik a Firefoxot igazán jó böngészővé teszik. Ez a legnagyobb erénye a Firefoxnak, hogy nagyon jól bővíthető, egy csomó okos dologgal felruházható a kiegészítőink keresztül. Bocs, de ilyenkor meg kell kérdezni, mi ebbe a logika? Tehát én nem hiszem el, hogy véletlenül vagy unatkoztak, vagy nyári szünetre készülnek, hanem valami logikának lenni kell. Hát megmondom, mi a logika. Újra kell az egész gépen. Nem, az a probléma, hogy korábban az elmúlt években, amikor a Firefoxot fejlesztették, akkor mindig az volt, hogy kijött belőle egy fő verzió, mondjuk 3-as, vagy 3-5-ös, és utána mindig nagy csinálatába bejelentették, hogy ó, de már dolgozunk a következőn, és mondjuk 8 hónap múlva kész lesz. Aztán 12 hónap múlva, ó, már majdnem kész vagyunk vele, másfél évet csúsztunk meg, és így jön ki másfél év múlva 4-es. Tehát csúnya szóval, nem is mondom, hogy csúnya szóval, tehát hogy gyakorlatilag mindig elcsúsztak vele, és durván elcsúsztak le, tehát általában több hónapot, mint amit elsőre ígértek. Ez ilyen önlejáratás kategória volt, és eközben megjelent a Google-nak a Chrome című böngészője, amin éppen most azt hiszem már 13-as verziónál tart ami a felhasználóknál van, és a 14-est is fejlesztik gőzerővel. Következő hónapban ugye megkapjuk a 14-et, mert a Chrome viszont havonta frissít. Na jó, de upgrade-elem, tehát hogy én azt sokszor észre se veszem. Vagy azt konkrétan egyáltalán nem veszed észre, mert az egész a háttérben zajlik. Tehát ez az óriási különbség, hogy egyrészt nincsenek kompatibilitási problémák a különböző Chrome változatok között, másrészt pedig a Chrome maga elintézi ezt a dolgot, és gyakorlatilag transzparens a felhasználók részére. A Firefoxnál meg egyáltalán nem így van. A következő probléma az az, hogy gyakorlatilag nincsenek újdonságok. A 4-eshez képest az 5-ösben sem újdonság nem volt gyakorlatilag, a 6-osban az 5-öshez képest konkrétan nulla újdonság van. Tehát egész egyszerűen az egységsugarú felhasználó semmi újat nem fog látni a Firefoxban első ránézésre. Az egyetlen olyan dolog, ami látható, az az, hogy innentől kezdve most már a Firefox is a címsorban az adott weboldalnak a címében a magát a domaint azt kiemeli vastagbetűvel. Ezt mindenki más megcsinálja, most már a Firefox is megcsinálja. De akkor ez most totál öngól, vagy beépültek az ügynökök? Nem, várjál, a háttérben a fedél alatt 1300 változás van az 5-ös és a 6-os között. Tehát rengeteg dolog változik, nagyon sokat fejlesztenek rajta. Ez főleg a fejlesztőknek szól, tehát a fejlesztők azok most ajándékba kaptak megint egy csomó olyan új funkciót, amivel a weboldalakat majd még szebbé, még jobbá lehet tenni, de ez ugyanakkor problémát is jelent. Pont azért jelent problémát, mert ha belegondoltok, akkor fél év alatt a Mozilla eljutott oda, hogy leküzdötte a Firefoxnak a presztízsét arra a szintre, ahol az Internet Explorer van. Ugyanis most már nem az Internet Explorer az egyetlen olyan böngésző, amivel egyszerűen 4 verzióra kell weboldalt fejlesztenünk, mert 4 verzió van elterjedve belőle. Most már a Firefoxban is az a helyzet, hogy van a 3.6-os, amit egyébként most frissítettek a 6-ossal együtt, abból is kijött most egy új verzió. Van a 4-es, van az 5-ös, és most már van a 6-os is kinn az embereknél. És hogyha olyan verziókat hozol ki, amiben nincsen semmi újdonság, akkor az emberek nem fognak váltani. De azt jól érzem, Balázs, hogy te most ingerült vagy? Igen, iszok ingerült vagyok. Weboldal készítőként én rettentően ingerült vagyok emiatt, mert gyakorlatilag ez egy elmebeteg dolog a Mozilla részéről. Ki lehet kapcsolni a Firefoxban ezt, hogy nem, ezt az önfrissítést? Hogy nekem meggyőzte, hogy nem kell a 6-os. De pont ezt mondom, hogy ez borzasztó. Mindenki álljon át a 6-os verzióra. Azonnal menjetek haza. Azért minek, ha nem változott semmit? Azért, pontosan azért, mert egy fontos dolog változik benne, az oldal megjelenítő motor. Ez most már többet tud. Ha én csinálok holnap egy olyan weboldalt, ami kihasználja ezeket az újdonságokat, akkor te az 5-ös böngészél azt nem fogod látni. De a kiegészítőimet nem fogom tudni használni. Lehet, hogy soha többet. Igen, hát szóval... Bocs, nem bocsánat, váltok. Én úgy nagyon fölülről nézve ezt a kérdést. Én még ezt mindig nem értem, na jó, hát ha akarom, akkor értem, de mondjuk most nem értem, hogy miért nem egységesedik ez a dolog már végre? Tehát, hogy itt az a lényeg, nem, hogy én, mint felhasználó, a különböző weboldalakon így ugyanazt lássam. Tehát ne kelljen már 650 ezer különböző verzióval a weboldalt fejleszteni. Ez miért nem lehet ezt egységesíteni? Kinyitottuk a szabványosítás fejezetet. Szerintem, Artúr, te nagyon ráfaragnál, hogy csak olyan böngészőt gyártanának, amelyik csak a helyesen elkészített weboldalt mutatná meg, ugyanis szerintem a webböngészőnek, tehát ezeknek a böngészőknek a 99%-a azzal telik el, hogy az összes összegányolt, összehányt, kókányolt weboldalból megpróbál számodra valami értelmezhető valamit csinálni, ami nagy valószínűséggel ugyanúgy jelenik meg mindenhol. Ha most volna egy óránk, akkor hosszan tudnék mesélni erről a dologról, de a poén rész az, hogy van is valahol egy olyan weboldal, aminek az a címe angolul, hogy muszáj-e, hogy minden böngésző ugyanúgy mutassa meg az oldalakat, és az a tartalma az oldalak, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, tehát, hogy rohamléptekkel haladunk a szabványosítás felé, ez nagyon jó, a Firefox is rohamléptekkel halad, tehát egyre több és több elemet épít be az új HTML5-ös és CSS3-as technológiákból, de ugyanakkor az emberek nem fognak előbb-utóbb váltani miatt a borzasztó butaság miatt, hogy ahogy a Zoli is mondja, hogyha nem működnek a kiegészítői, akkor nem fog rátváltani, és mi meg webfejlesztők ott tartunk, hogy most már több verziót kell a Firefoxból is támogatnunk. És nagyon kevés olyan jó webfejlesztő van, mint mondjuk a Balázs, aki foglalkozik és a szabványokkal, törődik vele, mert ha megnézzük az összes, szerintem találomra rábökünk bármelyik nagy weboldal, amit naponta látogatunk, ráeresztjük a V3C validátorra, és hemzsegni fog a hibától. Firefox-szal, Explorerrel vagy Chrome-mal nyugodtan böngészenek a biztonság kedvére a www.netidők.hu címen, eddig tartott ugyanis a Netidők, a legutóbbi felvételeinket a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatják, Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!